سوره انشقاق چمکی پنسو آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت یل آسمان اس چھل گسن خدای سنگی حکم بے مانی آسمان پنس پروردگار سند حکم تس پزی حکم مان بے زمین زیٹھراؤن یہ خدای سنگی حکم سوچ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ بے ترائی زمین نبر تم ساری چیز یم تت مز چھ سو سپد خالی سو تہ مانہ پنس پروردگار سند حکم تس تہ پزی حکم مانن یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اے انسان بے شک تو چھک تکلیف تو محنت تلون پنس پروردگارس نش واتن خاطر پس چھک ژٕ تس سۭتۍ ملاقات کرون نیکین اندر محنت کرت تہ تس نش واتون بدی اندر مشقت تلت تہ تس نش واتون تس نش پنن عملن ہز مزور حاصل کرون رزن عملن رس مزور یچ عملن یچ مزور فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اهله مسرورا ادی اسکس نامه اعمال دینی دشنس اتس کت پس نزدیک چھو حسابی ہنتس حسابا سہل تہ آسان واپس پھیر سو پنن باچن کن خوش سبدت واما من اوتی کتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا بے اسکس دنی نامی اعمال پنن تھر پتکن کھوپر ستس کت سدی کرکت آلو گلنس پنس بے اچ سو دزونس نارس اندر انه کان فی اہلہ مسرورا پس پوچھو سو دنیا سندر پنن باچن مز خوش تو بے غم إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا پس پر تاسوس گمان جی خدای اس کن چھن رجوع کرن البتہ تاس ضرور خدای اس کن رجوع کرن پس پر تم سن پروردگار اس تم سن سارے کام وار وچھان فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق بس چھس بہ قسم ہاوان تمہ سرخی ہن یس آفتاب لوشت آسمان کس اندس پیٹھ چھ آسان بیہ چھس قسم ہاوان رات ہن بیہ تمہ سائر کوئی یت رات چھ سمران بیہ چھس قسم ہاوان زونی ہن یل سہ مسرن یوان چھ پور سپدان چھ تہ کھسیو ضرور اکہ حال پتہ بیس حالس کن فما لهم لا یؤمنون پس کیا گو کافرن تم چھن یوت ونت تہ پس کران واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بیل تمن پٹھ قران مجید چھ پرن یوان تمچ فصاحت بلاغت بوج چھن تم سجد دیوان تہ ساری تسلیم خم کران بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون بلکہ یمو لوکو پاس کرن تم چات قران مجید اس اپس گزران اللہ تعالی چھ یز زانان تہ سوری یتم دلن مز تھاوان چھ فبشرهم بعذاب أليم پس خوش خبر ونیو تمن دود دگ دونی عذاب سارنی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر یہ مو پاس کرت رت عمل کریک تین دی خاطر چھ مزور حد رستوی منت ورائی